रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इस फरमान को भी याद रखना चाहिए। और वो क्या है, बूरी कली उम्मती फी बकूरी है, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत डाल दी है। इमाम कुर्तुबी ने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि जिस शहर में चार किस्म के लोग हों, अल्लाह ताला उनको बलाओं से महफूज कर देते हैं। उनकी किताब है अलजामे लि अहकामिल कुरान। नंबर एक, इमाम आदिल ला यज़लिम, आदिल बादशाह जिस जगह हो जुल्म न करता हो वहाँ बलाएँ नहीं आएंगी। आलिमुन अला सबीलिल हुदा, ऐसा आलिम जो लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला हो, अल्लाह ताला उन लोगों को भी महफूज फरमाते बलाओं से। ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرضون على طلب العلم والقرآن, ऐसे नेक लोग जो नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से मना करते हैं और लोगों को तलब इल्म और कुरान पे उभारते हैं कि कुरान पढ़ो, इल्म की तरफ आओ, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी बलाओं से महफूज फरमाते हैं। और चौथी बात इमाम कुतुबी ने लिखी है, वनिसाउहुम मस्तूरात ला यतबर्रजन तबर्रज الجاهلية الأولى, ऐसी औरतें जिस इलाके के अंदर बापर्दा औरतें हों और बेपर्दगी फैलाने वाली नहीं, अल्लाह ताला ऐसी कौम को भी महफूज फरमाते हैं। इसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी बात कही कि मोमिना औरत जो है वो बापर्दा होती है, अलमरअतु आउरा, और हदीस में आता है लम तज़हर الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها, जिस कौम के अंदर फहाशी और यानी आम हो जाए, यहाँ तक ऐलान हो जाए, इल्ला फशफहिम الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا, उस कौम के अंदर फिर ताउन आती है जहाँ इस तरह की कैफियत बेपर्दगी की और फहाशी और यानी की हो जाए और ऐलानिया तौर पर हो जाए, और ऐसी ऐसी दर्दें और बीमारियां आती हैं जो पहले उम्मत ने उनके बारे में कभी सुना नहीं होगा।